Det var... Jamen, det var en søndag morgen, den 4. november. Og så åbnede vi for radioen, og det har vi vel altid gjort. Og så hører jeg det der, og jeg hører skud fra gaden også, og min mor vil ikke rigtig tro på, at der er et eller andet galt, eller det kan jeg så ikke helt huske. Jeg kan bare huske, at der sker der noget, som er meget besynderligt. Ja, og vi hører nogle græske nationalsang, og Imre Nagy beder verden om hjælp, og sådan, ikke? Og så pakker vi sammen og tager ud på den anden side af Donau. Så vågnede jeg sådan, og det var også meget tidligt om morgenen, kl. 4. Sådan. Det rumlede. Det var, nej, det har du vel ikke oplevet jordskælv. Det er sådan det dybe rungende lyd, og det hele ryster. Det var så også et kampvogn, der kom. Og ikke en eller to eller tre. Det kom i hundredvis. Jeg fik at vide, at vi skulle køre ud på landet et eller andet sted. Jeg måtte ikke få at vide, hvorfor vi satte os ind i den bil om aftenen der. Det er buller og brar, simpelthen. Hele tiden. Tæt op på, fjernere væk, men hele tiden. Det er røgsøjle og knald og brag og huset, der styrer sammen. Og så kan jeg huske, at vi kom til grænsen, og der måtte vi sætte den her bil og gå. Og så blev vi stoppet af nogle grænsevagter, som siger til os, at nu må vi lige stille os der, og nu vil de hente russerne. Og det er så der, det går op for mig, at det ikke bare var en lille hyggelig rejse, vi skulle på, men at det var lidt farligt. Jeg vidste godt, at det var tabt. Det var, nu er Molotov-cocktails ikke nok, altså. Langt fra. Så den 12. 13. 14. eller sådan noget, der sagde jeg, nu kunne det være nok. Vi skal til den her adresse. Så skal jeg lige have min læsebriller, desværre. Det var Frederiksberg. Ja, præcis. Er det åbent, at jeg optager noget lyd herinde fra taxaen? Okay. Jeg arbejder op på Radio 24/7. Ja. Jeg skal ud og interviewe en til en dokumentar, der skal handle om de ungarske flygtninge, der kom hertil i 1956. 1956? Så må han være gammel. Peter, som jeg også skal tale med, han er omkring 4 eller 75, tror jeg. 75? Ja. Han var 17 år, så vidt jeg husker, da han kom hertil. Nå, okay. Ja. Han er selv fra Ungarn? Ja. Han flygtede hertil efter revolutionen i 56. Okay. Ja, okay. Og så skal jeg tale med en, der hedder Susanna, som kun var 9 år, da hun kom. Okay. Jeg fik idéen til at lave dokumentaren, fordi jeg stødte på det her billede. Det er vinderbrødre. Danske vinderbrødre. Præcis. Ja. De fik vinderbrød, og ja. Deres nationalsang blev spillet af et orkester, der stod på perronen, da toget kom ind. Danmark er ikke som den har været. Det er stadigvæk dejligt, absolut. Men du, jeg kan huske, der var noget helt andet. Går det godt? Ja. Ja, mit navn er Peter Esterhaz. Jeg er født ungar. Jeg kom hertil i 1956 i alder af 16 år. Det vil sige, at jeg er født i 40. Og årsagen til, at jeg kommer, det var opstanden i Ungarn i 1956. Som jeg deltog i. Så jeg er jo, så må man sige, ægte politisk flygtning. Jeg var gymnasiast, jo. Jeg var 16 år. Så jeg gik i skole. Det var en tirsdag morgen. Ja, selv dagen kan jeg huske. Tirsdag morgen, solen skinnede. Det var oktober 23. Jeg gik i skole. Men allerede på vejen til skolen, kunne jeg høre, at der var noget i gære. Der var masse unge mennesker, som marcherede og sang og... Grunden til det, det var uroligheden i Polen. Og der var ikke tale om, at russerne skulle forlade Ungarn, eller kommunismen skulle være slut, eller noget som helst. Det var ren og skær solidaritet med de polske arbejdere. Man havde ordentligt tilladt optoget, det der demonstrationsoptog. Men så udviklede det sig altså lidt anderledes, end man havde tænkt det. Så en stor frikvarter, som var kl. 11 i skolen, der stak jeg af. Fordi jeg ville ud og se, hvad det var for noget. Det var ordentligt. Og jeg gik til, sammen med en masse andre mennesker, der var mange tusind mennesker, altså. Sort, der var sort af mennesker. Og alle sang og smilede og lå, og så var man i færd med på den der plads og væltede en enorm Stalin-statue, som var noget med 20 meter høj eller sådan noget i den retning. Det var sådan en kolossal statue. Men altså, kalen var ikke sådan at vælte. Så har jeg hørt om, at ved radiohuset skulle der også være noget. Så jeg styrede mine skridt til radiohuset, som var ikke sådan en selvstændig bygning, som for eksempel i Danmark. Udefra ligner det en ganske almindelig beboelseshus. Men det var det ikke, for det var altså et velbevogtet fort. Det hemmelige politi havde besat det, og passede vældig godt på det. Og der var nogle studenter fra universiteterne, der ville læse nogle punkter op, nogle krav op. Og der har tonen altså allerede fået en anden lyd, for der var noget med forlade Warszawa-pakten og alt sådan noget, ikke? Altså, som ikke var kommet for. Og det ville så læse op, og frihed for folket og alt sådan noget der. Og på et eller andet tidspunkt, og der var klokken på det, der var blevet mørkt. Så det var 8-9, sådan noget, om aftenen. Så lød der i skud. Og en mand faldt om. Midt i menneskemængden. Der blev skudt indefra radiohuset. Og så var fanden løs i Laksegade, altså. Folk gik i panik selvfølgelig, og jeg løb. Jeg stak af derfra og kom til, hvor Nationalteatret stod eller lå. Og der så jeg, at da jeg ankom dertil, igen en masse mennesker, tusindvis af mennesker, og mens jeg stod der og så på alt det der, lige pludselig så kom der... To lastbiler fyldt med unge arbejdere, som kom fra Tjepeløen, hvor der var nogle våbenfabrikker. Og det kom så med blafrende flag og sang på læben og våben. Og før jeg fik set mig om, så fik jeg stukket i rivelig ånd. Det fordelte bare våben, og så kørte det videre. Så stod jeg der med en riffel. For over 1000 år siden vandrede vores slægt, Magyar-folket, ind i det land, vi i dag kalder Ungarn. Vi oprettede en kristen stat efter Mellem-Europas mønster. Vi grundlagde universiteter og biblioteker før mange andre i Europa. Det ungarske folk ønskede frihed og fred. Men landet viste sig at være arnestedet for næsten talløse uroligheder. Mongolerne kom som et uvejr og stormede byen Pest. Igennem 150 år væltede de muhammedanske tyrkere gennem Ungarn ind over Europa. Skal vores land til evig tid være en slagmark? Og så fulgte jeg med nogle andre, som sagde, at vi skal der og derhen, og på det tidspunkt, og der var jo klokken jo endnu nok tidlig morgen, og så kom de russiske tanks. Altså Budapest var i og for sig, inden for Budapest grænser var der ikke nogen russere. Men udenfor lå de i kaserner rundt om. Så derfra kom de så i forskellige retninger. Men der hvor jeg var, der kom de så fra en bestemt retning. Og det var vi en biograf, som lå på en plads. Og så var der nogen af de mere fuldbefarende. Det fortalte os, hvordan man skulle gøre med de der tanks, med Molotov cocktails. Så det fabrikerede vi så. Og så op i de omliggende bygninger, og så når tanksene kom, så droppede flaskerne. Sagen var, at man skulle ramme der, hvor de der T-34, de der russiske tanks, de havde deres motorrum bagved, ikke? Altså, og der var en kølegitter på. Flasken skulle ramme der, for så flyttede den brændende benzin ned der, og så tog det ikke ret lang tid, så sagde det, og så var der ikke mere tank. Det vil sige, dem, der var i den, det kravlede så ud med dem skød i så. Så det var det. Og det var den 23. Det var den 24. om morgen, det der foregik. Og så kom der regulære kampe. Men det var ikke så længe. Det var faktisk halvanden til to dage. Min far fik jeg så senere at vide. Han var også ude et andet sted. Min søster og min mor var hjemme, og min bedstemor. Det er klart. Jeg ringer altså hjem indimellem for at sige, at jeg er i live. Så det var klar over, at jeg ikke var død og bort. Men min far var et helt andet sted, over på den anden side af Donau. Så vi mødtes hjem. Og så endte de med faktisk, at det så ud til, at opstanden var lykkedes. For russerne forlod Budapest. Drog ud af Budapest. Ja. Og vi sejrede alt det der, og der var glæde, og der var også sorg, for der var mange, der var døde. Og nu skulle der altså begyndes forfra. Og parolen var, at vi skulle være neutrale. Vi skulle ikke have hverken amerikanere eller russere eller noget som helst. Vi skulle have lov til at passe os selv. Det var sådan set parolen. Det var det, vi gerne ville. Så kom jeg hjem på det tidspunkt der, hvor det var gået godt. Så tog jeg hjem. Og jeg havde faktisk ikke sovet, tror jeg nok. Måske sådan stående, lænet op ad muren eller sådan noget, altså i alle de dage der. Hej. Mit navn er Susanna Adorian, og jeg er 68 år. Da jeg kom til Danmark i 1956, var jeg så 9 år gammel. Vi boede i Pestdelen meget centralt. Vi boede i en lejlighed på anden sal, en meget stor lejlighed, hvor min far også havde noget konsultation. Han var læge og et venteværelse, og så havde man ikke børneværelse, men vi havde 2 stuer, en til mine forældre, en til mig og min storebror. Og jeg husker den morgen, jeg tror det må have været 4. november, da Imre Nagy snakkede, det var en søndag morgen, snakkede i radioen, at russerne havde genbesat Budapest. Og det var meget chokerende. Og så kan jeg huske, at vi hurtigt pakkede vores ting og rejste ud til min fars hospital, som lå i Budadelen, fordi Budapest er delt af en flod, Donau. Og vi boede i Pest, og min far arbejdede som ortopædkirurg i Buda, og vi var bange for, at broerne skulle blive blokeret og måske sprængt i luften, at vi så ikke kunne være sammen mere. Og det var ret voldsomt pludselig sådan at skulle afsted, og uden at tage ret mange ting med. Så den 4. november om morgenen, det var en mandag. Så vågnede jeg sådan, og det var også meget tidligt om morgenen, kl. 4 eller sådan, der var jeg hjemme. Og det rumlede. Det var, det har du vel ikke oplevet jordskælv. Det er sådan det der dybe rungende lyd, og det hele ryster. Det var så kampvogne. Det var så russisk kampvogne, der kom. Og ikke en eller to eller tre. Det kom i hundredvis. Så gik det altså for alvor løs. Jeg lukkede op for radioen, og så hørte jeg Imre Nagys opråb. Og han bad verden om hjælp, simpelthen. Der havde vi meldt os ud af Varsjøbanken, men vi var ikke blevet medlemmer af NATO. Og vi havde regnet med, at der ville komme hjælp. Det troede vi. Så kampene gik i gang igen. Efter det der om morgenen, altså, så var det bare om at komme afsted. Og så bølgede kampene frem og tilbage en uge, 10 dage. Så det, der var blevet bygget op efter krigen, det blev smadret der. Igen. Så der var, det var altså virkelig krig. Det var ikke skærmysler. Det var krig. Altså. På Dansk Røde Kors hovedkontor i København fik man lørdag aften indhentet de nødvendige indsamlingstilladelser, og kunne allerede i pressens radioavis kl. 22 opfordre den danske befolkning til at støtte Ungarns hjælpen med kontante bidrag eller konserves. Og da der torsdag den 1. november ved middagstid i København blev modtaget telefonisk anmodning fra Wien om afsendelse af det tilbudte lazaret, kunne Dansk Røde Kors allerede samme dag, 16:35, afsende lazarettoget, takket være en imponerende indsats fra myndigheder og private. Men begivenhederne den 4. november, hvor de russiske tropper vendte tilbage i Budapest, ændrede fuldstændig de danske Røde Kors planer. Den østrigsk-ungarske grænse var nu i de følgende 8 dage hermetisk lukket for al Røde Kors hjælp. Jeg fik jo ikke noget at vide, for dengang fortalte man ikke børn på 9 år alt muligt, som man gør i dag. De var bange for, at jeg skulle sladre, og det var jo også et farligt totalitært regime, så i virkeligheden fik jeg jo aldrig rigtig noget at vide om vigtige ting. Men efterfølgende har jeg fået at vide, at det var faktisk ude på hospitalet, kom i Røde Kors og ville lave et nødhospital, og med det her Røde Kors kom Ole Lipmann, som min far blev meget gode venner med, og som så pludselig ikke kunne komme ud af af Ungarn på grund af revolutionen. Og han sagde til min far, at hvis vi nogensinde tænkte på at forlade landet, så var vi velkomne hos ham. Og det har så ligget og ulmet i min forældres bevidsthed, og min far havde ved, at han arbejdede på det her ortopædiske hospital, som han var overlæge på, der havde han jo hjulpet en masse frihedskæmper. Og så en dag, så sagde de der frihedskæmper, at de kunne finde en måde, vi kunne komme ud på, så de kørte i en bil, og vi kørte i vores egen bil bagefter. De viste os vej. Det skulle være et sikkert sted, de havde været over før. Jeg fik at vide, at vi skulle køre ud på landet et eller andet sted, fordi min far havde dårlig ryg, og han skulle have noget behandling. Jeg måtte ikke få at vide, hvorfor vi satte os ind i den bil om aftenen der. Så jeg ved bare, at min mor og min bror og min far tog tilbage til vores lejlighed for at hente nogle ting en dag. Der var jeg heller ikke med. Så jeg kom sådan afsted uden egentlig at få sagt farvel. Det var lidt mærkeligt. Kampene stillede sig lidt efter lidt af, fordi modstanden var håbløs. Hjælpen kom ikke. Så det vidste jeg godt, at det kun er et spørgsmål om dagen. Så vi gik under jorden, simpelthen. Det måtte vi gøre, altså. Der er ingen, der tog at gå hjem. Jeg har også fået at vide af min mor, at min russisklærer fra gymnasiet havde ringet til hende og sagt, at jeg endelig ikke måtte komme hjem, fordi jeg ville blive arresteret. Jeg var eftersøgt, altså. Så jeg gik under jorden, og så den 20. eller 21. november, der var alle kampagne, der jo holdt op. Og Budapest var virkelig hårdt belejret, altså. Og jeg tog så ind til byen og besluttede at stige på et tog, der kørte mod grænsen, altså vestpå. Jeg kom op i et tog og løste billet. Jeg har fået nogle penge også af disse mennesker der. Det var virkelig altså fantastisk. Jeg er dem evigt sammenlige. Købte billet og satte mig op i toget med den dækhistorie, at jeg vil besøge min onkel, som bor på land, og det er den vej, altså, jeg var på vej til, for at hente noget mad, for der var heller ingen mad i Budapest. Der var forsyningerne jo var stoppet, og det skulle jo lige, lagerne skulle fyldes op og alt det der, så der var ikke rigtig noget at spise. Så det var min dækhistorie, at jeg skulle på landet efter noget mad. I en grænseby, er ikke grænsebyen, men tæt på grænsen, hvor jeg stod af toget, så vi ikke gøre det længere. Og der skulle jeg stige om til en anden en, men det var altså sent om aftenen, jeg ankom. Og der tog jeg så ind på et hotel for overnatte. Og hotellets personale vidste selvfølgelig godt, hvad det drejede sig om. Der var jo, jeg var ikke alene, altså. Der var mange af min slags på hotellet. Så at der kunne jeg bare gå ind og få nattely. Det fik jeg så også. Men så, inden jeg gik i seng, så ville jeg lige ud og trække lidt frisk luft. Det var sådan en svingdør. Og jeg gik ud af den, og lige så snart jeg nåede ud, så blev jeg snuppet af en russisk patrulje. Så tænkte jeg, nu er det sket. Jeg blev så sat ind på et lille rum, meget lille rum. Der var et bord og en stol på den ene side af bordet, og en anden stod på den anden side af bordet. Der er sådan et campingbord størrelse. Og en dør og ingen vinduer. 6 kvadratmeter eller sådan noget. Mere var det sgu ikke. Og jeg blev sat ned i stolen, og jeg satte min rygsæk ned mellem benene. Og så kom der en russisk officer og begyndte at forhøre mig med tolk. Og jeg kom frem med min dækhistorie. Og helt usandsynligt var det jo ikke, fordi jeg var tæt på det sted, hvor min onkel var, ikke? Så den var reel nok i og for sig. Så jeg ved ikke, om han troede på det. Eller om han kunne se sin egen synd i mig. Men jeg slap. Uden at blive undersøgt. Så det var noget nær i mirakel, synes jeg. Men underligt nok, jeg ved ikke, altså, når jeg sådan tænker tilbage, jeg var ikke synderligt berørt af det, altså. Det først nu, jeg siger, det var en lettelse og sådan noget. Men sådan følte jeg det ikke, altså. Jeg var faktisk ligeglad. Der var sådan et, der var et filter. Følelsesfilter. Og det filter, det beholdt jeg i ret mange år, faktisk. Og det er ikke rigtig, jeg ikke rigtig slap noget ind, og ej heller slap noget ud. Jeg kan huske, at vi kørte på landevejene, og jeg sad bag i den her lille bil og skulle lade, som om jeg sov. Og så blev vi standset flere gange. Der var sådan nogle bål, lejrbål på, midt på de der landeveje, hvor vi så skulle vise papirer. Og jeg tror, min far havde nogle falske papirer, fordi vi kom så igennem. Og så kan jeg huske, at vi kom til grænsen, og der måtte vi sætte den her bil og gå. Og så gik vi, og meget mærkeligt, så var der en meget, meget stor orange fuldmåne, som var meget lav på himlen. Og ikke særlig praktisk til at flygte ved, fordi så blev det jo meget oplyst. Og vi forlader så bilerne og begynder at gå og bliver stoppet af nogle grænsevagter, som siger til os, at nu må vi lige stille os der ved sådan en kæmpe stor mærvel grav. Og nu vil de hente russerne. Og det er så der, det går op for mig, at det bare ikke bare var en lille hyggelig rejse, vi skulle på, men at det var lidt ret farligt. Og det var sindssygt koldt. Og så stod vi der, og måske stod vi der en halv time. Det virkede som meget lang tid. Men så kom de så tilbage og havde ikke hentet russerne. Til gengæld fortalte de os, hvordan vi skulle gå over grænsen uden at træde på minerne. Det er jo ikke en grænse som nu, hvor der er en grænsebom, og så er du ved grænsen, og så går den op, og så går du over. Sådan er det heller ikke mere nu, men altså det er en lang mark. Det var sådan en kæmpe, lang, øde mark faktisk. Og så var der en brønd her, og så var der nogle træer der, og så skulle vi tænke på det der, og så skulle vi gå til højre for den, og jamen, vi gik bare i, jeg ved ikke, måske en time. Forestil dig, at du lister dig over grænsen, og der er jo ikke nogen, der må se dig. Og så ser du pludselig en flok mennesker, og så tænker du, gad vide, om det er venner eller fjender. Og så kom vi så til en stor flygtningelejr over på den anden side i Østrig, hvor vi så mødte en flok mennesker, som vi var blevet rædselsfuldt bange for, fordi dem havde vi jo set. Og så sagde de, at de havde også set nogen, de var blevet meget bange for, og det var så os. Så dem snakkede vi så med, og fik varm kakao, og ja. Så kom jeg ind på hotellet, og slog jeg mig så sammen med nogle andre. Af samme slags. Og så tog vi afsted næste dag om aftenen. Men først om aftenen. Så mørket, vi ventede til mørket faldt på, og så tog vi toget igen. Men så langs grænsen. Toget skulle så køre langs grænsen. Og så skulle vi stå af et bestemt sted. Fik vi at vide af konduktøren, at på et bestemt sted, der vil lokomotivføreren sækne farten. Og så kunne vi hoppe ud, og så lige løbe over grænsen, så tæt var gør det tog på grænsen. Der var 500 meter eller sådan noget. Og det gjorde han også. Han savnede farten. Nu sker mirakel nummer to. Folk hopper ud af vinduerne, som de har fået besked på. Og det gjorde jeg så ikke. Og jeg så den blive meget ned, simpelthen. Som mus. Der var mange, der faldt det. Grænsen var jo hermetisk lukket på det tidspunkt. Og ikke af ungarske soldater, men af russiske soldater. Og det var det var mirakel nummer to. Så kørte toget videre, og så næste gang tog standsede, så var vi stadigvæk i en 5-6 stykker af os. Vi var der stadigvæk besluttet at stå af der. Og der på stationen, og der var klokken jo 8 eller sådan noget, 9 om aftenen. Der var bælder rende mørkt. Og det sneede, og der var pisse så koldt. Jeg ved det ikke, men der har nok været en 20 grader minus. Og der træffede vi så en mand på stationen. Vi skal gå den vej, og så kommer I til en skovstrækning, og der går I lige frem for næsen mod. Så kan I se vagtårnene, og der skulle I så sørge for, sagde han, at komme udenom det der, for det var så mineret indimellem. Jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at jeg tror nok, vi krydsede grænsen frem og tilbage 10-15 gange den nat. Fordi lige pludselig så kom der en militær patrulje forbi, så tog vi ikke fortsætte den vej. Så vendte vi om, og så ville vi gå en anden vej, men så altså på den måde, ikke? Og der var buller raven mørkt. Det var ikke stjerneklar nat. Og til sidst var det så uudholdeligt, altså af kulde og sne, og vi gik altså til livet i sne. Og vi var jo ikke klædt på til det, altså. Så synes vi, at nu kunne det kraft lidt og vel, men vi nok. Og så bankede vi på det første hus, vi kom til, på vinduet. Og det var bullerarne mørkt og nat. Altså. Og der blev svaret på tysk. Så var vi i Østrig. Bundemanden kom og lukkede op. Vi kunne noget tysk, og han kunne noget ungarsk. Så vi kom til en forståelse. Vi blev indkvarteret i laden. Nej, det var sgu stallen. Så det var varmt. Og næste morgen, så blev vi hentet af østrigsk grænsevagter. Så blev vi kørt til en opsamlingslejr. Der blev vi så indkvarteret, og der var proppet med flygtninge. Jeg har aldrig set så mange. Det er så siden, men ikke før. Virkelig mange. Og det var alle mulige mennesker. Gamle, unge, sårede, børn, små børn. Altså, hvad som helst. Stikkere. Der var lige pludselig foranstaltet stikkerjagt på de der kaserne der. Der blev begået mord. Mens jeg var der. Folk begik selvmord. Det var virkelig uomskældt. Og det var så slemt, så jeg greb den første givende mulighed, så kom jeg ikke derfra. Og det var en dag, jeg kan huske, at jeg gik ned, måske en dag eller to dage efter, jeg ankom dertil. gik ned, for jeg, vi fik at vide, at nu skulle vi ned og hente tandpasta og tandbørster. Jeg havde ikke børstet tænder i en måned eller sådan noget. Ja, knap nok, men noget i den retning. Og så blev det lige pludselig sagt i højtaleren, at Danmark havde meldt, at det ville tage imod en kontingent på 1000 flygtninge. Og man kunne bare melde sig her og der og der og der. Så er der det der tog til Danmark, og jeg må indrømme, jeg, altså i den periode, jeg ved ikke så meget altså om det der. Det er sådan mine egne fornemmelser af, at hvor vi henne, hvad sker der omkring mig, og forvirring. Og jeg kan huske, at jeg har nogle billeder af, når vi skal til Danmark. Hvad er Danmark? Det er sådan noget med prinsesser og prinser på gaderne, og sne og isbjørne, og altså H.C. Andersen, det er det eneste, jeg vidste om Danmark. Og vi havde sådan en lille bitte serie, bitte små bøger bygget ind i et hus på tysk, som jeg kan huske. Det var, jeg vidste om Danmark. Intet andet. Og det var det, der var i min fantasi. At nu skulle jeg op i et land, hvor der var prinsesser på gaderne. Det var H.C. Andersens eventyr, ikke? Dem kendte jeg. Og så tager vi det her flygtningetog, som er inviteret af den danske stat, 1000 ungarske flygtninge, hvor vi ankommer 1. december. Den danske regering har tilbudt at modtage 1000 ungarske flygtninge. Man har skuffet os så mange gange. Vi har tit fortrudt vores egne ord. Og vi har fået så meget fortalt, som ikke var sandt. Skal vi tro dem, når de siger, at Danmark ikke ligger på Nordpolen? Er vinteren der og milderen her, og sommeren til gengæld er koldere? At der vil blive mulighed for at få arbejde? At vi ikke skal bo i lejre, men på en slags rekreationshjem? At vi også fra Danmark kan søge indrejsetilladelse til Canada, USA eller Australien? Eller vi kan tage hjem til Ungarn igen, hvis vi vil? Mister vi ikke for hvert skridt, vi fjerner os, en chance for at gense vores børn og børnebørn? Hvad er det, de vil lokke os til med den hjælp? De har tilbudt at tage imod 1000 mennesker fra Ungarn. De har ikke stillet krav om, hvem det skulle være. Det må være gamle og unge, med eller uden uddannelse. Alle er velkomne. Hvordan ser det ud i et land, hvor man ikke stiller krav til egen fordel, og hvor alle smiler? Der skal jeg ind. Jeg anede ikke, hvor Danmark var. Jeg vidste godt, det var et lille land. Og jeg vidste godt, det var et landbrugsland. Og jeg har hørt mere om dansk smør og ost og alt sådan noget. Det vidste jeg fra skolen, men resten, det anede jeg ikke om. Langt de fleste flygtede til Australien, Sydafrika, Amerika. Det var jo the land of possibilities, you know. Det ville jeg så skide på. Jeg ville ikke dertil. Jeg følte mig som europæer. Simpelthen, jeg følte mig hjemme der. Altså, det var min kultur, ikke? Der blev jeg så skrevet op med mine oplysninger. Så fik jeg at vide, at jeg skulle melde mig næste dag. Klokken, jeg vil sgu ikke huske, et eller andet tidspunkt. Tidligt. For så skulle vi afsted. Og det kom jeg så også. Jeg taler ikke med nogen, altså egentlig. Jeg hører en masse ting, altså. Folk snakker. At nu skulle blive godt, og nu fik vi noget at spise, og sådan noget. Altså en helt jordnære ting, ikke? Og jeg faldt i søvn. Og jeg sov, og jeg sov, og jeg sov, og jeg sov. Må nogen, der ikke selv har prøvet, kan forstå, hvad det vil sige at have forladt alt. Det er som at stå uden for sit hus og se det brænde uden at kunne hjælpe. Efter flugten ud fra det brændende hus er tanken om at rejse længere bort det samme som at opgive at redde den mindste smule. Rejse. Jeg har aldrig været uden for Budapest før. Det vil tage 2-3 dage at køre med toget til Danmark, siger de. Men danskerne ved lige så lidt om Ungarn, som vi ved om Danmark. Jeg vågnede i Balborg, sådan rigtig for alvor. Der stod et orkester derude, og truttede kong Christian stod ved høje masten på den ungarske nationalmåne. Og der var masser af folk på perronen. Det var sådan tidligt på aftenen, sådan 4-5 stykker eller sådan noget. Altså det var mørkt, for det er der jo i Danmark. Perronen var oplyst. Så vi kunne se perronen, og vi kunne se, der stod Balborg på ungarsk, ikke? Og vi kunne se en masse mennesker med blomster og faner og vinerbrød og alt, hvad de havde ved hånden, de havde taget med, altså. Det var virkelig imponerende. Jamen altså, jeg tror nok, jeg følte nogenlunde det samme, som fodbolddrengene gjorde, da de vandt Europamesterskabet og blev modtaget på Rådhuspladsen. Noget i den retning. Nu i den retning. Ja, og det ville de rette fotografier op, og vi skulle, altså vi må godt trække vinduerne ned, men vi måtte ikke gå ud af toget. Altså. Det måtte ikke komme op, men vi kunne så kommunikere gennem ruderne, eller gennem vinduerne. Og det snakkede på engelsk og på tysk og alt. Det var veldig søde. Nå, som jeg fortalte, så har man undervejs forhørt om at jeg var gymnasiast og alt det der. Så de havde samlet en 90-100 af os, som enten var gymnasiaster eller studenter. Så vi blev puttet på en særbus der i Palborg og kørt til Hal Hovedgård, som ligger 10 kilometer fra Viborg. Sådan cirka. Og der blev så losset ind og fik anvist vores sovepladser og fik aftensmad og så i seng. Vi bliver faktisk afhentet af den her Ole Lipmann og kommer hjem i hans hjem i Hørsholm. Og så kommer vi hjem til de her mennesker, den her familie, som har 3 børn. Og vi kom jo der 5 mennesker og bor hos dem i kort tid, faktisk. Og så sker der det her fuldstændig fantastiske, som jeg godt kan huske, at vi får stillet et sommerhus til rådighed i Rungsted. Et lille hus med græs på taget, som bare nogle søde mennesker har sagt, der må vi gerne bo. Og det her hus er fyldt med tøj og med sengelinned og alt muligt, som folk bare har samlet ind. Og det kan jeg huske, det var helt vildt, altså. En dag så bliver kaldt ind til forstanderen. Han hed Friis. Og så på tysk forklarede han mig, at Røde Kors havde fundet min far, og at han var på vej. Jeg tror sgu ikke rigtigt på det, altså. Nå, sagde jeg. Hvor har du fundet ham? Jo, det var i Østrig. Han var kommet til en anden opsamlingslejr. Og der havde de så fundet ham, og det havde så fået navnene til at passe, og historien til at passe, ikke? Og så sendte de ham. Altså, jeg var ikke sådan, hvad skal jeg sige, men det, som jeg sagde til dig, altså, jeg var sådan ret. Jeg gik rundt i limbo, altså. Jeg var ret ufølsom, upåvirkelig, i den første lange tid, altså. Så det, sagde jeg. Okay. Men jeg kan ikke sige, at jeg var for tvivlet eller sådan noget. Det var slet ikke. Altså, jeg var ret cool. Altså. Men det er fordi, jeg var ufølsom. Jeg var upåvirkelig. Jeg havde lukket af. Og det var vist meget godt, tror jeg. At jeg har gjort det. Fordi så lidt efter lidt, så lettede det jo. Ikke? Så noget kommer man, altså dengang kendte man ikke til posttraumatisk stresssyndrom, det vidste man ikke, hvad var. Men det havde vi jo altså, for mange af os i hvert fald. Det må man sige. Det var ikke kun mig, der havde det sådan, altså andre havde det også. Nogle af de andre, ikke dem alle, men nogen havde det med voldsom adfærd. Lige pludselig umotiveret voldsomt adfærd. Aggressivitet, opfarenhed, let til kniven, som man siger, altså let til øretæver, altså. Og vi gik jo gerne løs på hinanden, altså, hvis det skulle være. Så de der mennesker, der var omkring os, det havde det ikke nemt. Så når folk er sådan lidt ude af sig selv over, at disse flygtningebørn, anden generations indvandrere, ikke? Altså som organiserer sig i grupper som korporære, eller hvad fanden de kalder sig, altså. Det kan jeg altså ikke hisse mig op over, for sådan er det, altså. Sådan er det at være frustreret, sådan er det at være alene, sådan er det at føle sig udenfor. Så gør man sådan noget. Det er ikke mærkeligt. Det er mærkeligt her, hvis man ikke gør det. Men det skal man lige så meget bryde det for at vide. Altså. Vi kommer lørdag til Danmark. Mandag morgen bliver jeg sat i skole sammen med en af børnene, Lipmann-familiens børn, Puk. Og hun går så i et par klasser over mig, og så efter lidt tid, så kommer jeg så ned på mit eget klassetrin, 4. klasse. Og der sidder jeg så til sommerferien, hvor jeg ingenting forstår, så reelt har jeg aldrig gået i 4. klasse. Og efter sommerferien siger jeg til min mor, jamen jeg vil ikke gå i skole, fordi jeg forstår jo ikke, hvad de siger. De prøvede jo på alt muligt, og jeg kunne sådan følge lidt med i matematik eller regning, men ellers så sad jeg bare der og kiggede på de andre, og ja, det var ikke sjovt. Jeg kunne selvfølgelig lege med nogle børn på gaden og lave nogle små bitte sætninger, som jeg ikke anede, hvordan hang sammen, så jeg kunne godt kommunikere. Men at modtage undervisning og føle, at jeg kunne forstå og tale dansk, det kom faktisk først i august måned. Det synes jeg er meget, meget lang tid. Det er nok noget af det, der sidder allerdybest i mig, det er den der sprogløshed. Men det gik jo så over, og så synes jeg, at jeg har haft en fin barndom, altså med rigtig, rigtig gode mennesker omkring os, og folk var jo utrolig søde, og det må man, altså det er vi totalt taknemmelige over. Min far ankom så et par dage efter, og jeg tror nok, gensynet var mest bevægende for ham. Ikke fordi, som sagt, fordi jeg ikke kunne lide min far, altså, men det var på grund af min psykiske tilstand. Men han var jo om jeg så må sige, veteran i faget. Han havde været igennem hele anden verdenskrig som soldat på Østfronten. Og har siddet i Ungarn fra 50 til 53 i koncentrationslejre. Og så han har været i det hele igen. Så han kunne godt forstå det. Altså, han vidste godt, hvordan jeg havde det. Så han var ikke overrasket. Altså, man behøver ikke så mange ord. Når man har haft det samme oplevelser, så har man ikke brug for ord. Så har man brug for empati. På på den ene side, så har jeg jo lært dansk, om ikke hurtigt, men så rimelig godt. Det tog mig jo næsten et år, før jeg, sådan som jeg husker det, før jeg ligesom synes, at nu kunne jeg snakke dansk. Og det kom fra den ene dag til den anden. Og jeg har det fantastisk godt i Danmark, og glad for, at mine forældre valgte det her land, og jeg går ikke og tænker på, at jeg ikke er dansker, fordi det synes jeg, jeg er. Men når jeg så kommer til Ungarn, og oplever byen og byens lugt, og kigger på det område, hvor jeg er født og opvokset, så kan jeg godt mærke en eller anden samhørighed med de mennesker, der er der. Og med den natur og med den kultur, som jeg kommer fra. Så måske har jeg bare en dobbelt identitet. Altså jeg synes ikke, jeg føler mig fremmed, men nogle gange kan jeg godt opleve, at jeg er anderledes. Men det vil jeg måske også være i Ungarn. Det er meget, meget svært at sige. Men jeg tænker bare, at jeg kan jo ikke gå hjem i mine forældres hjem og finde det gamle legetøj, for eksempel, eller vise mine børn, hvor jeg har boet. Og det, altså man taber et eller andet af sig selv i sådan en omplantning. Og det tror jeg, vi skal huske, når vi ser alle de mennesker, som kommer til Danmark, at det er jo dejligt, at de bliver reddet, og de får et nyt liv, men de mister også lidt af sig selv. Den første, jeg sådan set rigtig åbnede op for, det var vel nok min kone. Men heller ikke sådan helt. Men alligevel noget, altså. Ikke? Sådan helt har jeg aldrig nogensinde gjort, det heller ikke nu. Helt. Der er nogle ting, der er stuet af vejen. Og det forbliver sådan. Det er bedst tjent med at blive gemt. Det er vi alle sammen bedst tjent med, tror jeg. Primært nede på Køber Sydbunden, gående mellem Solrød Nord og Solrød Syd, er der alle propperi og sådan en smule til. Der skal også meget tid, før man flygter. Ja, ikke? Altså, prøv at forestille sig, hvis der bliver et eller andet her. Det sidste, man vil kæmpe til det sidste, og så siger man, okay, nu er der ikke chance, så flygter man, ikke? Fordi man har født og opvokset land, man har haft det så godt, og man har så meget. Altså, barn, det er jo de kvarterer, du er vokset op i, når du kommer forbi der, du kigger på den bygning, du har boet i som barn, og ligesom får du glæde sig automatisk, ikke? Så du den posterhold der på Niels Ebensens Vej, lige på hjørnet, der var en pige stod også der. Det var min første ejendom, hvor vi boede i Danmark, når vi kom til Danmark. Og man blev bare så glad, så nu blev det sådan et Eurohotel, eller hvad nu det er. Men det var den ejendom, jeg boede i, da jeg kom til Danmark i 1979. Og så kigger jeg bare, og tænker, så bliver man bare sådan dejlig, sådan en fornemmelse, man får, ikke? Sådan en små, små ting. At forestille sig at forlade den, bare for at man skal flygte fra krig eller et eller andet. Det er man enormt hård. Rigtig god dag. Ja, tak. Jeg er lige måde hen. Og fortsat god arbejdsdag, eller hvad man siger. Ja, jeg er snart 4. Det er så bare.